प्राप्त है या साधन किस व्यक्ति का ठीक ठीक लाभ लेते रहना और नई और वस्तु को लुटाना यदि हो जाए जीवन में ठीक ठीक सदुपयोग जीवन जो वस्तु है हमारे पास उसका हम ठीक से नहीं करते हुए उसमें या तो व्यर्थ होते हैं या भोग में लगाते हैं और नई नई वस्तुओं को चाहते रहते हैं। ये सुख दुख इसी का नाम है। मन चाहे चीज मिली तो सुख है और नई चीज की इच्छा हो तो दुख है। तो ये जो इच्छा है नई चीज की, ये जो दूसरे पदार्थों से प्राकृतिक पदार्थों से प्रकृति की वस्तुओं से जो आशा है यही निराशा का और दुख का सबसे बड़ा है। भगवान ने बार बार इस बात की चेतावनी दी भाई अगर शांति चाहिए तो विहाय कामान या सर्वान निराशी निर्ममो भूत्वा ये जो आशा है जगत की इसको छोड़ो। इस आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम श्रीमद् भागवत में आया है। अवधूत के उपाख्यान ये जो भोगों की आशा है यही परम दुख है और भोगों की निराशा है यही परम सुख है। नैराश्यम परमं सुखम परंतु इसमें इतना ही भेद है कि ये सुख इनमें है इन वस्तुओं में सुख है। इस प्रकार की जो हमारी धारणा है यही इन वस्तुओं से आशा करवाती मैंने जिसके पास बहुत वस्तु है भी और जिसको और वस्तुओं की आशा है वो बहुत वस्तुओं से कुछ नहीं हो सकता। जो अभाव का अनुभव है ना निरंतर अमुक चीज चाहिए कितना और चाहिए ये जो अभाव का अनुभव है ये एक प्रकार की नई नई आशा पैदा करता रहता है। अब ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा इतना हो जाएगा सब सुखी होंगे इतना अगर हो जाता है तो फिर आगे बढ़ जाती है इसकी कामना इतना और हो जाए तो सुखी होंगे। तो ये जो निरंतर वस्तुओं की स्थितियों की जो आशा है प्रकृति की जो आशा है ये ही नित्य निराशा देती है और नित्य निराशा का अर्थ होता है महान दुख। इसलिए क्या करे ये भगवान ने बताया कि क्या करे संतुष्ट भगवान की कृपा से जो कुछ भी संसार में प्राप्त है उसी में भली भांति संतुष्ट रहे। जो कुछ भी प्राप्त का अर्थ है यही नहीं कि जो कुछ अनुकूल प्राप्त है अनुकूल या प्रतिकूल भगवान ने जो कुछ दे रखा है मैंने प्रतिकूल जो वस्तु दी हुई है वही भगवान की दी हुई है और भगवान निर्दयी है न भगवान से कभी भूल होती है और न भगवान हमारी ओर से लापरवाह है, इन बात नहीं है। माने भगवान ने हमारी परवाह छोड़ दी हो, हमारा ध्यान ही भगवान को न हो, ये बात भी नहीं है। और हमारे किसी अपराध को लेकर भगवान बड़े क्रूर हो गए हों, ये बात भी नहीं है। न वो हमारी उपेक्षा करते हैं, न वो हमारे प्रति क्रूर है और न उनसे भूल होती है, बल्कि वो हमारा अपने मन से परम सौहार्द करते हैं, हमारा भला ही करते हैं। तो हमारा नित्य भला ही चाहने वाले भगवान यदि हमें किसी ऐसी स्थिति में डालते हैं जिस स्थिति का नाम संसार में दुख है, तो ये दुख इसीलिए मनुष्य को भासता है, इससे प्रतिकूल किसी स्थिति में हमारा मन अनुकूलता की कल्पना किए हुए है। इससे प्रतिकूल किसी स्थिति में हमारा मन अनुकूलता मानता है, किसी भी इस परिस्थिति से वो प्रतिकूल भावना करके दुखी। यदि उसका ये विश्वास हो जाए कि ये जिसको हम प्रतिकूल देखते हैं ये वास्तव में भगवान का दिया हुआ हमारे प्रति मंगल दान है, उस भगवान का जो नित्य हमारे स्वर है, उस भगवान का जो नित्य सावधानी से हमारा हित देखते हैं, उस भगवान का जो हमारे अपराध पर ध्यान नहीं देते, उन भगवान का जो सर्वथा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, ये बात जहां मन में आती है, जिस क्षण आती है, उसी क्षण चित्त के सारे उद्वेग नष्ट हो जाते हैं, जातवा मन शांति मिल सकती। तो ये उद्वेग नष्ट नहीं होते, चित्त में जो निरंतर घबराहट रहती है बस्ती के पाने पर भी और जाने पर भी, इसका मतलब यही है कि हम भगवान का विधान नहीं मानते, या तो भगवान को मानते ही नहीं, और या हम उन चीजों से आशा लगाए हुए हैं जिन चीजों की आशा कभी पूरी होते नहीं। किसी का नाम वो है, इस जीव का नाश करने के लिए आवश्यकता है अंतकर्म की शुद्धि की, तो अंतकर्म की शुद्धि के लिए आवश्यकता है भजन। भजन के बिना दिन भरे भजन न भव करिए, यह सिद्धांत अभेद। भजन के बिना इस भव से करना नहीं होता। भजन के दो प्रकार, एक तो भगवान के नाम लीला गुण इत्यादि का चिंतन स्मरण जप इत्यादि, और दूसरा निरंतर भगवान के अनुकूल जीवन बनाने की चेष्टा। मन से तो निरंतर ये भाव रखें, चेष्टा रखें कि हमारे जीवन का कोई भी क्षण और हमारे जीवन की कोई भी क्रिया भगवान से प्रतिकूल न हो जाए। जीवन को निरंतर भगवान के अनुकूल बनाने की सावधानता पूर्वक चेष्टा और उनके नाम गुण लीला इत्यादि का सदा सर्वदा चिंतन स्मरण जप करते रहना, ये दो भजन के प्रकार है। इन दोनों के द्वारा चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। नाम तो ऐसी वस्तु है भगवान की, ये तो पाप का नाश करने में, पाप को जला देने में ये बहुत बड़ा काम करते हैं। पाप का नाश ही सबसे पहले आवश्यक है। मल है ना, मल किसी का नाम पाप है। मन दोष जब तक रहता है तब तक आवन और दोष नहीं मिटते। क्षेत्र आवरण जो है हिलना और पर्दा पड़ा रहना ये तब तक नहीं मिटता। उसके लिए आवश्यकता है मन दोष के नाश, और मन दोष के नाश के लिए आवश्यकता है भगवान के नाम जप। नाम जप के साथ साथ नाम का ध्यान भी हो, तो जिसका नाम है उसका चिंतन हो, उसके गुणों का चिंतन हो, उसकी लीला का चिंतन हो, भगवान की लीला कथा और भगवान का भजन, सेवा कथा रसमहु नितराम देवत्वम, इसका अर्थ यही सेवा माने भजन और कथा माने भगवान का लीला नृत्य, इन दोनों का निरंतर पान होता रहे। भगवान का भजन नाम इत्यादि का जब होता रहे और उनकी लीला कथा का मन ही मन चिंतन होता रहे। ओम इत्येकाक्षरम मंत्र व्याहरण माम अनुस्मरण, मुंह से तो भगवान के नाम का पवित्र जप होता रहे और मन से भगवान कहते हैं माम अनुस्मरण, बार बार मेरा स्मरण हो। मैंने व्यक्ति जो है ये अखंड भगवत स्मरण में लग जाए तब तो कहना ही क्या है। जब तक अखंड रूप से न लगे तब तक बार बार बार बार उसको लगाने का प्रयत्न रहे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मच्छरम ततस्ततो निमग्न आत्मनि वशम्नये। भगवान बोले कि जो जो ये चित्त भाग भाग कर जाए, क्योंकि अस्थिर है चंचल है तो जाएगा ही, क्यों क्यों इसे लौटा लौटा कर बार बार भगवान में लगाता रहे। ध्यान रखते रखते भाग गया, जब ध्यान आया भाग गया फिर पकड़ के ले आया, फिर पकड़ के ले आया, इसी का नाम अभ्यास है। इसमें भगवान की कृपा का यदि साथ साथ बल रखा जाए तो अभ्यास बहुत जल्दी सिद्ध होगा। अपनी जान में अपनी ओर से बार बार भगवान के नाम में गुण में चिंतन में चित्त की वृत्ति को लगाए रखने की चेष्टा करें। मधुमेह लीला भगवान की, ये भगवान ने जो अवतार धारण करके विविध लीलाएं की हैं, इन लीलाओं के करने का प्रधान उद्देश्य ही है। इन लीलाओं का श्रवण करके मन करके कान करके और मनुष्य अपनी चित्त वृत्ति को निराकार बना दे, लीलामय हो जा, भगवान का विरह जागे, भगवान के प्राप्त करने की लालसा अत्यंत बढ़ जाए, तो क्या होगा कि भगवान में तन्मयता हो जाएगी। पंचाध्यायी में ये देखिए कि जब वो श्री गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगती हैं, तो ढूंढते ढूंढते ऐसी तन्मयता प्राप्त होती है, अपने आप को भूल कर श्री कृष्ण मान लेती और श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगती है। ये तन्मयता है, तो तन्मयता प्राप्त होने के लिए प्रथम चिंतन की आवश्यकता है। जो चिंतन जिसको प्रिय लगे, किसी को लीला प्रिय लगे और लीला में भी अमुक वेश प्रिय लगे, अमुक रूप प्रिय लगे, अमुक अवस्था प्रिय लगे, कोई भगवान के सुंदर सुंदर बाल रूप की उपासना करता है, कोई कुमार रूप की, कोई कुरुक्षेत्र के रूप की, कोई द्वारिका के रूप की, कोई भगवान राम के वनवासी रूप की, अलग अलग ये अपनी अपनी के स्वरूप है। जिस किसी भी स्वरूप की उपासना करे वो उपासना रुचिकर होनी चाहिए, जिसमें चित्त उसमें रस ले। ये विषय रस तभी तक हमें अच्छा लगता है जब तक भगवत रस का स्वाद नहीं आता, और वो भगवत रस का स्वाद जो है वो है तो एक ही, पर उसी भिन्नता से प्रारंभ में साधन में भिन्नता होती। जिस आदमी का बड़ा तीव्र स्वभाव है उसको समुद्र मीठा लगता, जिस आदमी के स्वभाव में अत्यंत सौम्यता है उनको पूर्ण अच्छा लगता। विष्णु भगवान और भगवान बाल गोपाल एक ही है। गीता जी जो भगवान की काल मूर्ति और वृंदावन की श्री गोपाल मूर्ति वास्तव में सत्यतः एक ही चीज है, परंतु अर्जुन भी उस काल मूर्ति को देख कर डर गए। इसलिए भिन्न भिन्न उपासकों के लिए उनकी रुचि के उनके अधिकार के अनुकूल अलग अलग ये साधना के उपासना के स्वरूप हैं। जिस किसी भी स्वरूप की उपासना करे उस उपासना में चित्त रस लेने वाला होना चाहिए। रस तो होता है वैराग्य में, वैराग्य राग रसिको भव। भक्ति श्री कहा कि वैराग्य रूपी राज में राज के रसिक हो जाओ, वैराग्य में रसिकता होती है। तो ये अपने अपने मन की चीज है, जिसका मन जिसमें रुचि रखता हो उसके लिए वही ठीक है, लेकिन वो मन की रुचि के अनुसार होगा तो चित्त में उसकी तन्मयता आए। तन्मयता आते ही सदाकार चित्त होकर भगवान में और भगवान की अनुभूति करने लगेगा। एक बात तो ये ध्यान में रखने की है, इसमें ढील न करे, इसको आलस्य में न छोड़े, इसके लिए प्रमाद न करे, निरंतर ये ध्यान रखे कि ये काम जो है ये सबसे अधिक आवश्यक है। जितने और काम हैं संसार के और दूसरे, ये सब काम तो समय समय के लिए आवश्यक है, और ये काम ऐसा है कि जो जीवन का सर्वस्व है, जीवन का प्रधान साध्य है, प्रधान लक्ष्य है, यही काम असली करने का है। इस असली काम में बुद्धि में आदर होना चाहिए। हम लोगों में एक कमी है, संसार का काम जिस आदर से सत्कार बुद्धि से मन लगाकर करते हैं, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन इस प्रकार आदर से मन लगाकर नहीं करते। इसको इससे कुछ नीति थी जिसकी हम माने हुए हैं, फिर वो तो आवश्यक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही चाहिए, और इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं, भूल हो जाए तो भी क्या है, कम हो जाए तो भी क्या है। ये जो आदर सत्कार का अभाव है ये भी साधन को ठीक नहीं बनने देता, और आदर सत्कार के साथ साथ प्रियता का अभाव जो है ये और हानिकारक है। प्रियता के बिना तो उसमें मन लगता ही नहीं। अगर हमें भगवान का भजन प्रिय हो तो छूट नहीं सकता। मैं दो चीज होती है, एक होती है इसमें लाभ बुद्धि, एक होती है प्रिय बुद्धि। यही भक्ति के दो भेद हैं। वैधी भक्ति में लाभ बुद्धि है और प्रेमा भक्ति में प्रिय बुद्धि है। जहां लाभ बुद्धि से हम किसी काम को करते हैं वहां दूसरी चीज में अगर लाभ दिखता है तो करने लगते हैं कि हमें तो लाभ की आवश्यकता है ना, जहाँ प्रिय बुद्धि है, जहाँ चित्त का अनुराग है, वहाँ दूसरी ओर मन जाता ही नहीं है। बड़ा अंतर है। मने वैधी भक्ति यदि निष्काम भी होती है तब भी उसमें डर रहता है चले जाएंगे भूल जाती, और जो प्रेमा भक्ति है ये हिलना नहीं जानती, क्योंकि इसमें कोई दूसरे लाभ का हेतु नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक चित्त का एक महान आकर्षण है जो भगवान की ओर हो जाने पर फिर कभी हटता नहीं। माने संसार की प्रियता है ना, ये प्रियता तो है वस्तु के आवश्यकता को लेकर, और भगवान में जब प्रियता हो जाती है, वास्तव भगवान में जब प्रेम हो जाता है, ये प्रेम होता है भगवान के स्वरूप में, वो लौटता नहीं। ये सिद्धांत है। कोई अगर ये कहे कि भाई भगवान ने मार प्रेम करा कल वो भी छूट जाए तो कहते वो नहीं छूटे। भगवान का प्रेम छूटने वाली वस्तु नहीं है, वो तो निरंतर निरंतर बढ़ती रहने वाली वस्तु है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये तो क्षण क्षण या तो प्रेम भगवान की तरफ हुआ नहीं, और यदि हुआ तो वो प्रेम घटेगा मिटेगा तो है ही नहीं, निरंतर उसमें वृद्धि की अनुभूति होगी। जिस प्रेम में वृद्धि की अनुभूति नहीं है वो प्रेम कहीं कहीं देखने में मालूम होगा कि स्वार्थ है प्रेम में। जहां कुछ चाहते हैं ना, जहां कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं वो प्रेम ही नहीं है, तो स्वार्थ का नाम हमने प्रेम रखा है। बल्कि उस प्रेम का नाम स्वार्थ रखने तो भी आपत्ति नहीं, तो प्रेम का नाम भगवत प्रेम का नाम को स्वार्थ रख ले तो आपत्ति नहीं है, यदि उसमें स्वार्थ भगवत प्रेम ही हो। ये एक दक्षिण के महात्मा ने इस श्लोक का अर्थ किया, आज तो जिज्ञासुरक्षार्थी ज्ञानी के भर सभ्य का, वो कहते हैं हम क्रम क्यों बदले, गीता का उन्हें क्रम बदला। वो कहते हैं कि पहले अर्थार्थी, फिर आर्थ, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी, और यहाँ पर श्लोक में आज तो जिज्ञासुरक्षार्थी, पहले आर्थ फिर जिज्ञासु फिर अर्थार्थी। अब जिज्ञासु को अगर अर्थार्थ से पहले लेते हैं इस व्याख्या के अनुसार तो विरोध आता है, ये अर्थार्थी तो नीचा है जिज्ञासु से, वो पहले कैसे आ गया। तो वो कहते हैं ये बात नहीं है, विक्रम ठीक है। आर्थो जिज्ञासुरार्थी का अर्थ ये है कि जो भगवान को पाने के लिए आतुर है वह आर्थ, माने जगत की आरती भक्ति नहीं है। ये कहते हैं कि आरती असल में वो है, आतुरता वो है जिसमें भगवान को पाने के लिए प्राण छटपटाते हों, वो आर्थ है वास्तविक। दुखी है भगवान को न पाने से, विगल है उसका चित्त, अत्यंत आर्त हो रहा है, वो आर्त है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई ये जब श्री भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां उस समय आर्त हो गई, भगवान को पाने के लिए विकल हो गई। ये जो हृदय की विकलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, यही असली आरती है। अरे जो धन चले जाने पर, पुत्र मर जाने पर जो रोते हैं, वो आरती कैसी है, वो तो मोह है। आरती वास्तव में वो, आर्त वास्तव में वो है कि जो प्राण भगवान के लिए रोते हैं। इस आरती के बाद जिज्ञासा अपने आप आती है, गोपियों ने हाथ छोड़ करके पूछना शुरू किया वृक्षों से, पेड़ों से, पत्तों से और आकाश से, वायु से, जल से, कहाँ हमारे श्याम सुंदर। तो आरती होने पर जिज्ञासा होती है, बिना आरती के जिज्ञासा नहीं होती। जब मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आर्त होता है तब ढूंढता है, तब पूछता है कि वो चीज कहाँ मिलेगी। जिसके मन में प्राप्त करने की व्याकुलता ही नहीं है वो किसी से पूछेगा क्यों कहाँ मिलेगी। ये जो जिज्ञासा है भगवान कहाँ है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है आरती से। और ये जिज्ञासा क्या करती है, मन में एकमात्र भगवान को ही अर्थ बनाकर उसका अर्थ बना देती है। जो केवल धन को अर्थ मानकर उसका अर्थी है वो भक्त कैसा, वो धन का भक्त है। वो केवल धन के लिए संसार के पदार्थ रूपी अर्थ के लिए जो अर्थी है वो भगवान का भक्त कैसे हो गया। ये तो अर्थ का भक्त है, भगवान को तो मानता है, बनाता है उस अर्थ की प्राप्ति का साधक, भगवान को तो कीमत बनाता है और वो तो कीमत देता है उसके बदले। जो आदमी किसी संसार के पदार्थ के बदले में भगवान के भक्ति को दे दे, वो जो भक्ति को बेचने वाला है वो भगवान का भक्त कैसे हुआ। इसलिए वो अर्थार्थी नहीं, इसका परम अर्थ एकमात्र भगवान है। इस अर्थ का जो अर्थी है वही वास्तविक अर्थार्थी है। तो पहले आरती आई, आरती के बाद जिज्ञासा आई, जिज्ञासा के बाद अर्थार्थी पूर्ण हुआ। अब बता दिया कोई ने, समझ लिया भगवान ने भी कि तो मेरा यथार्थी है, उसे अपना पता बता दिया, अपना रूप बता दिया, वो ज्ञान। मैंने ज्ञान जो है भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में पुरुषार्थ से नहीं होती। यमी वैसे भूमिते थे न लभ्या, ये कठोपनिषद में आया है, जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं वही परमात्मा को जान सकता है। तो ये भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा मिलती है भगवान की भक्ति। गीता में भी आई है, भक्त्या मानव जानाति यावान यस्यात्म तत्वतः। बिना भक्ति के जैसा मैं हूं ठीक वैसा ही नहीं जान सकता, चाहे वो ब्रह्मभूत हो जाए। गीता जी सब कह रहा हूं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति अहम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। और भक्त्या मां अभिजानाति यावान यस्याधिपतितः। ब्रह्मभूत हो गया और प्रसन्नात्मा हो गया, जिसकी आत्मा में केवल प्रसन्नता ही रह गई और जिसको किसी वस्तु का सुख नहीं रहा और किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रही और जो सारे भूतों में समरूप से ब्रह्म को देखता देखने लगा, ऐसा जो है वो मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। और उस पराभक्ति से भक्त्या मां अभिजानाति यावान यस्यासि तत्वतः। उस पराभक्ति के द्वारा मैं जैसा जो कुछ हूँ ठीक वैसा ही वो कुछ जान पाता है। तो भक्ति के बिना भगवान की कृपा का उन्मेष नहीं होता, भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं होती, और भगवान की कृपा के बिना जानकारी नहीं होती। तो भगवान करवाते तो कहते हैं कि भाई आप तो जिज्ञासु अवस्था की ज्ञानी से बढ़कर सबर चार प्रकार के भक्तों का स्वरूप क्या है, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ भूल कर आर्त हो गया, पता नहीं भगवान कहाँ है, भगवान छिपे हुए हैं, भगवान कहीं अंतर्धान है, पर वो भगवान के बिना जो व्याकुल है, अत्यंत आर्त हो गया, आतुर हो गया है, रोता है, कराता है, भगवान के लिए पुकारता है, वो आर्त भक्त। और आर्त होकर के जो जहाँ तहाँ केवल भगवान को ही पूछता है, गोपियों ने वहां पर पत्तों से पूछा, पेड़ों से पूछा, ये नहीं पूछा लेकिन भाई किस चीज के पेड़ हो, तुम्हारे में फल कब लगता है, फल कैसा होता, कुछ नहीं, जिसको देखा उसी से पूछा कि तुमने हमारे श्याम धन को देखा, यही पूछा। तो जहाँ केवल जिज्ञासा ही जिज्ञासा रह जाए, जिज्ञासु भक्त वो जिसने केवल भगवान को जानने की पाने की कहाँ है इस बात का पता लगाने की केवल जिज्ञासा ही रह जाए, जिसका जीवन जिज्ञासा में बन जाए, वो जिज्ञासु। और भगवान को ही एकमात्र अर्थ मानकर उस अर्थ का जो अर्थी हो जाए, माने उस भगवान रूपी अर्थ के लिए ही जो रहे वो अर्थार्थी, और फिर भगवान उस अर्थार्थी को अपने स्वरूप का ज्ञान करा दें, जिसको वो ज्ञान हो जाए वो ज्ञान। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भगवान के सिवा दूसरी वस्तुओं की जो आशा है, दूसरी वस्तुओं से जो हमारे मन का संपर्क है, उनके लिए हम जो नित्य लड़ाई में रहते हैं, बस ये बहुत बड़ी ही बाधा है भगवान की प्राप्ति में, भगवान के साधन में। ये बाधा दूर होती है तब जब हमें भगवान के महत्व का ज्ञान होगा। तो महत्व का ज्ञान होने पर भी यही दो चीज चलती है, लाभ की आशा से होने वाली भक्ति और प्रियता से होने वाली भक्ति। तो भगवान इतने महत्व के हैं कि भगवान की हम भक्ति करें तो हमारी अज्ञान की स्थिति ये नष्ट हो जाएगी, हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये एक भक्ति। माने जो सकाम भक्ति से नीति होते हैं उसके बाद नहीं करते, और ये माने इसमें लाभ होगा, लाभ की दृष्टि से होने वाले भक्ति। और ये जिसमें लाभालाभ का कोई प्रश्न नहीं है, लाभालाभ की कोई कल्पना नहीं है, जिसकी भक्ति किए बिना चित्त रहता नहीं, राग की भक्ति, वही इससे क्या फायदा होगा, तुम कैसा फायदा हम नहीं जानते, तो बड़ा नुकसान तुमको हो जाएगा, देखो इससे कैसा नुकसान की चिंता नहीं। तो क्यों भजते हो, इसलिए भजते हैं कि भजे बिना रहा नहीं जाता, ये प्रियता के भक्ति। असल में सच्चा भजन वही है जो भजन छुड़ाने से न छूटे, अपने आप होता हो और जिसमें रस की अनुभूति होती हो, और छुड़ाने पर भी जो छूटे नहीं, जैसे इस समय हमें लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है, समझना समझाना पड़ता है, किसी प्रकार भगवान में मन लगे अभ्यास करना पड़ता है, पर लगता नहीं। किसी प्रकार जो भजन निष्ठ लोग हैं उनका भजन छूटता नहीं, माने वो जगत में कभी मन को बड़ी मुश्किल से लाना चाहते हैं तब कहीं आता है, भगवान से हटना नहीं चाहता। बिल्कुल हमारा हमसे विपरीत दिशा होती है, हमारा मन जगत से हटता नहीं, भगवान में बड़ी मुश्किल रहता है। उनका मन भगवान से हटता नहीं, जगत में बड़ी मुश्किल रहता है, उनको उतरना पड़ता है, बहुत नीचे उतरते हैं बड़ी मुश्किल से, तब कहीं वो जगत की स्थिति में आते। ये महाप्रभु के अंतिम जो लीला थी पूरी में लगातार धारा बन कर जो लीला लीला उसका नाम है, उसमें केवल वो भगवान ही है। कभी कभी प्राप्ति कभी विरह, कभी प्राप्ति कभी विरह, दो दशा उनके है, इसी में वो नित्य निरंतर बने रहे, कभी हटे नहीं। तो भगवान में जिस निरंतर बना रहना ये असली भजन है। भजन का ये प्रकार है, हमारा जो भजन है ना, एक भजन कोई भजन ही है, इसकी हम चिंता नहीं करते। लेकिन जहाँ पद पद पर दूसरी वस्तु की आशा है, तो दूसरी वस्तु के प्राप्त न होने का चित्त में दुख है, और उसके प्राप्ति की हम पद पद पर खोज करते हैं, और उसके लिए हम भगवान को भजते हैं। ये भजन जो है वास्तव में इस वस्तु का भजन है, इसकी का भजन है, हम चाहते हैं उसको। हमारा मन जो है वो प्रधान महत्व देता है उस वस्तु को, ये तो उस वस्तु की चाह है, इसलिए इसे चाह पूरी हो जाएगी, समर्थ है इनको भजो। उस वस्तु की चाह न हो, आवश्यकता न हो, इनकी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से जो भगवान ने गौण बुद्धि उपाय बुद्धि करके भगवान का भजन है, उसे दूसरे साध्य जो प्राप्त करने का है वो और वस्तु है, और भगवान उसके साधन मात्र हैं। अगर भगवान की साधना से न मिली तो और साधना करो, हमें तो वस्तु चाहिए ना, भगवान को चाहिए नहीं। तो भगवान से न मिली तो और कोई उपाय करो, भी छोड़ो भगवान को, हमें तो वस्तु चाहिए। तो इसमें इसको वास्तव में भगवान की असली भक्ति नहीं है, भगवान अपनी कृपा से इसको भक्ति मान लेते हैं, ये उनकी दया है, ये उनके स्वभाव का सौंदर्य है। किसी प्रकार से भी कोई उन्हें भजे वो उसको अपनी भक्ति मान लेते। तो ये उनका स्वभाव, पर वास्तव में ये असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति वो है कि जिसमें भगवान के सिवा किसी दूसरी वस्तु का महत्व रहे ही नहीं, और वो भगवान के अंदर एकमात्र सारी ममता जाके टिक जाए, और वो ममता भी केवल प्रेम जनित हो। माने हमारा घर में जो ममत्व है वो घर में आराम इसलिए, शरीर में जो हमारी ममता है उससे हमको सुख मिलेगा, उसमें ममता है उससे हमको सुख मिलेगा। ये जो ममता है ये ममता भी नकली है, इसीलिए ममता जल्दी टूट जाती है। जगत की जो ममता है इसकी इसीलिए शिवाजी महाराज ने धागा कहा, धागा सब कर ममता ताज बटोरी, ताजा है ये ताजा, कच्चा तागा जो है जरा सा जोर लगे टूट जाए। तो कच्चे कहते हैं ममता करो भगवान में, और वो ममता भी करो केवल प्रेम को लेकर, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता, भगवान में ममता हो और वो ममता हो केवल प्रेम जनित, ये असली भजन। इस भजन में केवल भगवान के साथ संपर्क रहे और वो संपर्क भी प्रेम जनित रहे। तो ये जो प्रियता की भक्ति है, ये भगवान को प्रिय मानकर जो भक्ति होती है, इसमें क्या होता है कि भगवान के एक एक नाम में इतना प्रेम पैदा होता है कि जिसके घर आदमी से नहीं रह सकता। भागवत में आया, भागवत में कहते हैं एवं पटस्थ प्रिय नाम कीर्त्यानुराधो, कहते हैं किस प्रकार से अपने प्रियतम का जब नाम लेता है आदमी तो क्या होता है, जाथानुराधो तुरंत प्रेम पैदा होता है। अपने प्यारे का नाम जहाँ याद आया वहीं प्रेम आ गया। जिन प्रकार के नाम होते हैं, श्रेष्ठ का नाम, उपेक्ष का नाम और प्रिय का नाम, जिसके प्रति हमारा द्वेष है उसका नाम याद आवेगा तो ले लेगा तो चरण हो जाएगा, हमारी उपेक्षा है उसका भी नाम लेगा तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, जिसके प्रति हमारा प्रेम उसका नाम ले लेगा तो मन में प्रेम मिलेगा। जातान राघो विकसित करते ही चित्रकारों के लोग गायब हमारे लोग बाह्य भागवत में कहते हैं कि क्या होता है कि ये दशा बताई है प्रेमी के, जब वो अपने प्रियतम का नाम लेता है सुप्रिय नाम अखिलेश, तो उसने अनुराग अनुराग की उत्पन्न और अनुराग की उत्पत्ति होती है, चित्त में प्रेम जाग होता है। क्या होता है, दुख चित्त तत्काल द्रवित हो जाता है, चित्त तत्काल पिघल जाता है। भगवान का नाम मुंह से निकले और चित्त न पिघले तो सिद्धिया जी महाराज ने कहा बड़ी सुंदर बात कही, वो कहते हैं कि सर्वभूतन के काम सर्वे सर्वे कुल कई नहीं तुलसी सुंदर तरा ये पाचहु पूतहु नयन, सर्वभूतन के काम सर्वे सर्वे कुल कई नहीं तुलसी सुंदर तरा, कहते हैं ये फाटे हो जो हृदय भगवान का स्मरण करके द्रवित न हो जाए, पिघल न जाए, वो हृदय फट जाए। जिन आंखों में भगवान का स्मरण करते ही प्रेम के आंसू न बहने लगे, ये आंखें फूट जाए। जो शरीर भगवान का स्मरण करते ही रोमांचित न हो जाए, वो शरीर जल जाए। किस काम से, ये फाटहु पूतहु नयन सर्वहु सुतन यही काम स्रवहि स्रवहि पुलकै नहिं तुलसी सुंदर तरा। भागवतकार कहते हैं कि अपनी प्रियतम का नाम स्मरण करते ही, नाम कीर्तन करते ही प्यारे का नाम है ना, तो क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, द्रवित हो जाएगा। द्रवित होने के बाद इसकी जो दशा है बाह्य ये हो जाएगी कि कभी तो दोष हंसेगा सत्यकार होगी थी, और कभी वो रोएगा, कभी चिल्लाएगा, और कभी वो बाहर के लोगों को भूल कर माने लाज छोड़ कर नाचने लगेगा। निश्चित लोग बाह्य इस प्रकार के जिसमें मूल क्या है, मूल है स्वप्रिय। भगवान में जो प्रियता है, अपनी प्रियतम का नाम है, अगर समाज में कोई आदमी नदी नाच उठे उनका उसका मन तो नाच उठे। जहाँ प्रियतम की स्मृति हुई, जहाँ प्रियतम का नाम आया, मन तो अंग से नाच उठेगा। ये अपने प्रियतम के प्रति ये भाव होता है। जहाँ प्रियतम का नाम सुनते हैं, प्रियतम की कोई अच्छी बात देखते हैं, उसकी भलाई देखते हैं, कितना घटता है। महाभारत में आया इसे घटोत्कच मारा गया, तो इतना बड़ा वीर था कि जिस वीर के लिए कर्म को शक्ति छोड़नी पड़ी, अग्नि के लिए जो थी सारे शिविर में शोक आ गया। युधिष्ठिर महाराज अलग रो रहे हैं, अर्जुन अलग रो रहा है, भीम अलग रो रहे हैं। वहां पर वर्णन है महाभारत में भगवान के आनंद का चरण है, बार बार हंसते हैं, बार बार आनंद ध्वनि करते हैं, और ये लिखा है कि बार बार वो नाच उठते हैं। ये बात भी आई, बार बार वो हर्षोत फुल होकर के नाचने लगते हैं, और फिर बार बार अर्जुन की पीठ ठोकते हैं, गले लगाते हैं। ये जब दशा देखी तो सबसे पहले अर्जुन के मन में ये बात आई कि यही बात क्या है, सारे हमारे शिविर में छूट खाया हुआ है और ये हंसते हैं, नाचते हैं, स्कूल होते हैं, मेरे गले लगते हैं, ये बात क्या है? पूछा भगवान क्या बात? सज्जन होकर के भगवान बोले, भाई तुमको मालूम नहीं है घटोत् से नहीं मरा है अर्जुन पक्ष, मेरा अर्जुन पक्ष है, मुझे रात को भी नहीं आती। करने के बाद जब तक उन्हें रोज कला होती थी कर्म उनके साथ तकनीकियों तब तक मैं इतना सावधान रहता था कि जो ही अर्जुन का रक्त सामने जाता उससे मैं उसे मोहित करता, उसे कर्म को मोहित करता, इससे कर्म शक्ति छोड़ने की बात याद न कर सकता। रोज मैं दिन भर ये काम करता, मुझे रात को नींद नहीं आती। वो शक्ति आज घटोत्कच पर छूट गई, मर गया। वो पाप भी था, मरना चाहिए था, बेटा हो क्या हुआ, था तो पाप भी मैं मारता, अच्छा हुआ कर्म मारता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मेरा अर्जुन बच गया, वो नाचते। ये स्वाभाविक बात है, जहाँ पर प्रियता होती है उस प्रियतम का नाम, उस प्रियतम जो कोई चीज भी देख ले, उसकी अच्छी बात सुन ले, उसका कोई लाभ उसके कोई लाभ की बात सुन ले, वो जो प्रियता अंदर की है उसके प्रति प्रेम भाव, ये प्रेम भाव उसको बचा लेता है स्वाभाविक बात। इसीलिए जो प्रियता की भक्ति है उसमें और लाभ की भक्ति में बड़ा अंतर है। उसका नाम कृष्णों ने रखा है वैधि भक्ति, और उसका नाम रखा है प्रेमा भक्ति। वैधि भक्ति में विधि की प्रधानता है, क्योंकि वहां पर तो पद पद पर लाभ न मिलने का डर है ना, कहीं विधि में वैगुण्य हो गया और लाभ न मिला तो उनको लाभ से, और यहाँ पर विधि इसलिए नहीं है, यहाँ तो केवल भाव ही भाव है। यहाँ यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रेम में प्रधानता होती है भाव, और विधि में प्रधानता होती है क्रिया के लिए। जहाँ पर विधि है, विधान है, वहाँ क्रिया जो है यूं बैठो, यूं करो, यूं उठो, यूं बोलो, सब बिल्कुल दरबारी का। और जहाँ प्रेम की प्रधानता है वहाँ भाव ही वहाँ पर महत्व रखता है, क्रिया नहीं। वहाँ तो प्रेम में सत्कार के साथ दुत्कार भी हो जाती, पर वो दुत्कार जो होती है वो भी प्रेम को बढ़ाने वाली होती। तो भगवान के साथ हमारी प्रियता होनी चाहिए, प्रियता न हो तब तक क्या करे कि अभ्यास करे, महत्ता भगवान के समझने का, भगवान की महत्ता को समझकर और भगवान को भजे। भगवान की महत्ता भी अगर ध्यान में आ गई किसी भूख जैसा नहीं रहेगी। दूसरों का ज्यादा दूसरी दूसरे दूसरे की बात नहीं है, देवता की बात नहीं है। किसी भी स्थिति को जो स्थिति हमें भोग सुख देती है, कोई भी स्थिति कोई दूसरा है, उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा ही दूसरों की आशा है। ये जो दूसरों की आशा है ये सबसे बड़ी बुरी चीज है। दूसरों की आशा तब तक मिटती नहीं जब तक भगवान की महत्ता का ज्ञान न हो। एक और भगवान है, एक संसार की स्थिति है। जब हम उस स्थिति के लिए भगवान को छोड़ देते हैं तो भगवान की महत्ता का ज्ञान कहाँ है भाई? इस समय तुम भगवान का भजन करने बैठ जाओगे, इतना बड़ा लाभ का काम है, उतना में हो जाएगा। ये लाभ काम नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन तो घर कोई बात नहीं, चलिए कर लेंगे। इसमें कौन सी आंख लगी हुई है? तो आंख वहां तो आंख लगी हुई है। जिसके लिए आंख लग करके भगवान का भजन छूट जाए उसमें महत्व रहा ना। इसका क्या होगा कि भगवान की महत्ता का ज्ञान नहीं। अगर महत्ता का ज्ञान हो तो स्वाभाविक बात है हमारे घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आया हुआ हो, मामूली माने जागतिक महत्ता वाला, जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आ जाए, नेहरू जी आ जाए और वो घंटे भर रहे जितने वो रहेंगे उतने और आदमी जो मिलने आएंगे सब गौण हो जाए, क्योंकि उनकी महत्ता प्रकट है। महत्ता के सामने ही दूसरी वस्तु की महत्ता घट जाती, और जहाँ प्रेम होता है वहां जो दूसरी वस्तु की कल्पना भी है। प्रेम के बात तो अलग है, वो तो गोपियों की बात है, हमारी बात नहीं। हमें तो केवल इतना ही ज्ञान हो जाए कि भगवान के समान महत्वपूर्ण वस्तु कोई नहीं है। भगवान की महत्ता का ज्ञान यदि हो जाए तो हमारा जीवन भगवान के प्रति समर्पित अपने आप होगा। इतने महान भगवान ने अपनी महत्ता का ज्ञान कराने के लिए इस श्लोक कहा, भोक्तारम जग तपसा स्वर्गलोक महेश्वरम। महेश्वरम का अर्थ है इतनी महिमा है मेरी, सारे लोगों के जितने ईश्वर हैं इस सारे ईश्वरों का महेश्वर। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, महेश्वर इसका नाम है जो सारे लोगों के सारे ईश्वरों का जो परम ईश्वर है उसका नाम महेश्वर है। भगवान ने कहा स्वर्गलोक महेश्वरम, मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, इतना मेरा महान ऐश्वर्य है, और कोई किसी की पूजा क्यों न करे तो पूजा मुझे ही मिलती है, इतना मैं सबका स्वामी हूँ, और वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो ये महत्ता अगर भगवान के ध्यान में आ जाए इतने बड़े महान और वो मेरे प्रेमी, तो फिर जगत के पदार्थों की ओर किसी को देखी जाए तो ये कुछ है बिल्कुल। अरे तो बड़ी भूल में थे हम, इतनी भूल में थे ऐसे भगवान को छोड़कर और इन तुच्छ निगम निगम वस्तुओं की ओर स्थितियों की ओर हमारा मन जाता था कि तो भगवान का हम प्रत्यक्ष तिरस्कार करते, भगवान मिलने को तैयार, भगवान आने को तैयार, भगवान दरवाजे पर खड़े और उनसे न बोलकर हम और गंदे गंदे आदमियों से गंदी गंदी चीजों से उन्हीं के सामने उन्हीं का अपमान करते अपमान करते हैं। तो हम सामने है ना, भगवान को छोड़कर जो आदमी जगत के विषयों के भोग में लगता है वो तो भगवान का पुरस्कार करता है, वो मिलने को तैयार, उनके लिए खड़ा रह गया वहीं पर और इधर गंदे भोगों में तो भगवान का समझ मेरा मत इसलिए ज्ञात नहीं है, ये तो बस सागर हो गया, वो हमें ग्रस्त है। भगवान की महत्ता का ज्ञान हो, भगवान की महत्ता के ज्ञान के लिए भजन किया हो, बिना जाने बिना समझे केवल किसी महात्मा की बात को मानकर, शास्त्र की बात को मानकर भजन करें। तो उसके दो तरीके, वो तरीके जो पहले अपने बात हुई, जहां तक अपने से बढ़े, अपने जीवन के भगवान के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता रहे, ये भजन। उन्हें तदनुकूला चरण ही प्रधान भजन है, और भगवान का नाम रूप लीला गुण इत्यादि की जिसमें रुचि है उसके अनुसार निरंतर उसको करता रहे, ये बाहर। इस प्रकार से भजन में लगे और इसमें देर न करे, ये कम से कम इतनी बात शास्त्रों की संतों के मान दे कि भाई मनुष्य जीवन ही इसके लिए प्रधान अवसर है, और ये जीवन रुकता नहीं है, ये मृत्यु की ओर निरंतर जा रहा है, बल्कि पल पल में मर रहा है। पूरी मृत्यु एक दिन सामने आ जाएगी, और ये मर रहा है प्रतिक्षण। इस मरने वाले जीवन में जितनी जल्दी हम अपने काम को कर लें, इस अवसर से लाभ उठा लें, उतना ही हम हमारी बुद्धिमानी है। नहीं तो ये महान विनाश महती विनष्टिकाल बृहदों ने अगर इस अवसर को तुमने खो दिया तो जितनी महान हानि होगी उस हानि की पूर्ति कभी संभव ही नहीं है। तो सारे कामों को गौण बनाकर इस काम को मुख्य माने, ये कभी प्रतीक्षा न करे कि अमुक काम ये हो जाएगा सब करूंगा, अमुक आपत्ति आपत्ति कर जाएगी सब भजेंगे, आभार व्यवहार मिल जाएगा सब भजेंगे, अमुक बच्चे हमारे अनुकूल अनुकूल हो जाएगा सब भजेंगे, ये जो विचार रहेगा तो तीन विचार तो कभी मिटने का ही नहीं। संसार का जो स्वरूप यही है, वस्तुओं का अभाव किसी परिस्थिति बदलने वाला संसार का दृश्य, ये तो संसार का स्वरूप है। ये तो तुम चाहे हजार बार मर जाओ जन्म लेकर के, ये स्वरूप ही रहेगा। इस स्वरूप का परिवर्तन करके हम अपने अनुकूल बनाए लेंगे ये संभव नहीं है। जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वहीं से भगवान को मुख मोड़ करके भगवान के सामने में करके चलना शुरू कर दे, इसलिए विलम्ब न करें। बच्चा हो, बालक हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, सज्जन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई हो, इस एक बात को समझ ले, समझ के भगवान को अपना मुख कर दे। संसार के काम तो फिर भी होंगे, तो भगवान को मुख कर देने पर कानून का दोष आ जाए, ये हो जाए। इसका मुख भगवान की ओर है, इसका जीवन भगवान की ओर गतिशील है, इसके जीवन में से पाप निकलने, इसके काम शुभ होंगे, इसके कामों से जगत का भला अपने आप होगा। जो मुझको जा रहा है ना, मुझको साथ ये हुए, ये भोग कामना ही विष कामना है। विषय विषय, तो ये विषय जो है विष है, तो ये विषय वासना विष की वासना, और भगवान को प्राप्त करने की, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा, ये अमृत वासना। तो जो साधक है इसका भगवान का अनुसार ही चलता है, वो मिट्टी निखेरता है, लोगों को मिट्टी मिलता है, और जिस वासना को लिया जाता है वो किस निखेरता है, लोगों को दुख देता है। तो भगवान की ओर जाने वाले साधक के जीवन में जो कर्म होते हैं, कर्म सही होंगे, वो कर्म स्वाभाविक पवित्र होंगे, अमृतमय होंगे, तो लोगों के लिए उपकारक होंगे, अपकारक होंगे, जगत की सेवा अपने आप होगी। एक बात और सिद्धांत ये है, वो ये है, भगवान से जोड़ करके जो जगत की सेवा करना चाहता है उसकी जगत का लिख होगा, इसकी क्रिया लिखना चाहिए। और भगवान की सेवा में लगकर जो जगत की उपेक्षा भी करता है उसका जगत की सेवा अपने आप होगी। भगवान से जोड़ करके जो जगत की सेवा करना चाहता है उसकी जगह जगत का निश्चित होगा। और जो भगवान की सेवा में लगकर जगत की उपेक्षा भी करता है उसके द्वारा जगत की सेवा अपने आप बनेगी। जब हम विश्वात्मा की परवाह न करके विश्व की सेवा करना चाहेंगे, जब हम जड़ में जल न देकर जड़ खोद कर और पेड़ के पत्तों को दाढ़ी में सींचना चाहेंगे तो वो पेड़ थोड़ी बन पाएगा। तो जड़ में जल देने की आवश्यकता है, तो जड़ को ढूंढने खोदने और ऊपर से उसके उसके पत्तों पर वो डाली में बदल की देंगे। इसी प्रकार से जो जगत बीज है, जो जगत का मूल है, जो जगत में सर्वत्र व्याप्त है, जो जगत आत्मा है, जो विश्वात्मा है, उस विश्वात्मा का विरोध करके हम विश्व का भला करना चाहेंगे ये तो हमारा प्रमाद है। विश्वात्मा की विस्मृति करके विश्व का सेवन कभी हो नहीं सकता, और विश्वात्मा की सेवा अगर होगी तो विश्व का सेवन अपने आप होगा। रुद्री के उस बर्तन में से जरा सी पत्ती को लेकर भगवान खा गए और वहां पर भगवान ने ये मन में किया कि मैं विश्वात्मा सारा विश्वृत हो जाए, बस एक पत्ते के खाने से सारे विश्व में तृप्ति हुई, सबके पेट भर गए। उस समय दुर्वासा जी नहा रहे थे और प्रस्थान कर रहे थे सूर्य का हजार सुंदर सा सबको डकार आ गए। एक की तृप्ति से सत्य तृप्ति, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, एक की उपलब्धि से सबकी उपलब्धि। केतु आया उस गालक के पास ज्ञान प्राप्त करके, मन में घमंड के मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। पिता ने पूछा श्वेत केतु तुम ये तो बताओ, जिस एक को ज्ञान स्थित का जानना हो जाता तुम उसको जाना भी, उसको तो मेरे गुरु भी जाएंगे। ज्ञान तो तुम्हें बताते तब बोल तुमने फिर क्या जाना, सारे विश्व का ज्ञान हो जाए और भगवान का ज्ञान न हो, सारे विश्व की सेवा करे और भगवान का विरोध करे, इससे कोई काम नहीं। विश्व की सेवा अवश्य करे पर विश्वात्मा की सेवा के भाव से करे, तब विश्व की सेवा भी होगी और विश्वात्मा की सेवा भी होगी, भगवान की सेवा। और यदि केवल जगत की सेवा में लगा रहे तो सेवा नहीं होगी। आप करके देख लीजिए, कहीं पर अभिमान आ जाएगा, हम सेवा करने वाले, हम उपकार करने वाले और ये सब हमारा उपकार पाने वाले, इनको हमारी आज्ञा माननी चाहिए, हमको नेता मानना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए, हमारी खुशामद करनी चाहिए, हमारा सशक्त होना चाहिए, ये हम आ जाएगा वहाँ पर सेवा चली जाए। सेवा वही है जहाँ सेव सामने, सेव जहाँ पर है वहाँ सेवक की बुद्धि में सेवा है ही नहीं, वो तो सेव की कृपा मानता है कि वो कृपा करके मुझको अपना लिया है। तो विश्व की सेवा विश्वात्मा की सेवा के द्वारा होगी, ध्यान में उत्पन्न होगा, वो सेवा वास्तव में सेव को सुख देने वाली होगी। तो इसलिए भगवान का भजन जो है ये मुख्य ओजिम चक्वा हरिम भरिये सक्षम गुरु पता है ओजिम चक्वा हरिम भरिये कहते हैं, ये नीति का श्लोक है बड़ा सुंदर। तो कहते हैं कि भाई सौ काम छोड़ के खाए खत्म बिहार भोक्तम से, और सैकड़ों स्नान ना करे हजार काम छोड़ के नहावे, और लक्षण परोपकार आया लाख काम छोड़ के परोपकार करे, कोटि सत्वा हरिम भजे करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करे, ये सर्वोत्तम मानव जीवन का कर्तव्य है और यही सबसे बड़ा सबसे पहला सबसे आगे का। इसलिए जहां तक हो सके अपने से मनुष्य भजन में लगे, त्वरा पूर्वक लगे, आलस न करे, प्रमाद न करे, जल्दी लगे और भगवान की कृपा पर विश्वास रखे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, आचरण भगवान के अनुकूल हो और चिंतन केवल भगवान के नाम रूप लीला और गुणों का हो। और इसका कैसेट संख्या है 232।